محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا درې تپوسونه شویو لکه ابتدا کې مونږ ذکر کړو. یو دا چې اصحاب کهف څوک دویم تپوس شویو چې د موسی او د خضر علیه السلام ملاقات څنګه وشو، او دریم تپوس شویو چې سکندر ذوالقرنین څوک. نو دوه واقعې ذکر شوې، دریم اوس دې آیت نمبر 2 نه شروع کی سکندر ذوالقرنین والا. صحیح، سکندر ذوالقرنین قرن لغت عربی کی او کامن لفظ دے پر مانا دا سینچری او دا صدائے، دویم پر مانا دا ہون او دا شکر. نجت ذوالقرنین وی دا نک نیم دے زکر دوی کلچر داو چنارینو بلوی وشتان پر قدل بادشاہ دوی وشتان بے ہوئے، او دو کم سای بیکنی دی یو پا رائٹ سائیڈ او یو پا لیفٹ سائیڈ، ناغو پا قرن او پا شکرانو بللشن. یو مانا ایدادا، دیم مانا ایدادا چی دو دو سنچرو و دو سدو داغی کافی حصہ کتلی وار لکه چی سڑے شلم صدائی پی پا 42 کی پیدا شی نزیات حصہ دو شلم صدائی امو بوری او چی بیا دی یوشتم صدائی پا 54 کی وفات شی. دا دیو جو ورد ذوالقرنین بھئی چی دا 202 و سنجرو اکثر حصے کا تلیو درائی مدادا چی دا دوش کران عبارت دی دا مشرق و دا مغرب نا چی دا سلطنت دورا وسیعو مشرق و مغرب بانی خور نو مشرق یوش کر مغرب بلش کر. سلورم مانا ہے دادا چی دا سلطنت دا دنیا پا نقشہ باندی دنیا پا نقشہ بانے میں پیدا سے ہو لکہ دا لیم گوندی چی دو غٹ شکروں میں لگی لکہ ستاف دا افغانستان یو کرل دروس کے ننو تیرے وہاں خان پانچ کتر ہوں آمیر تفڑے گو یا سے اتنگ گو نسولت تلے دا کتر ہے ملکہ ہاں نو دو میں او نقشہ دا سلطنت پا کر رہے ارضی بانے دا سے ہو لکہ دا میں شکل چی دو شکروں میں لگی نو دی وجہ ورطہ ذر کرنے ہوئی کم مشہور سکندر چی دے الیگزینڈر دی گریٹ آ سکندر یونانی دے دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا 300 کال وړاندې تیر شوی دی. دا هغه وزیر ارسطاٹل ارسطو او جنگونه کړو دارا سرا او د فارس حکمرانانو سرا او وہ آتش پرست فائر ورشپر. دا قرآن پاک کی کم سکندر چی ذکر دے دا دا یونانی نے 2000 کال وړاندې تیر شوی دی الیگزینڈر دی گریٹ نا 2000 کال وړاندې. د دې زمانہ د حضرت ابراهیم زمانہ وا علیہ السلام. قرآن کریم چې د دې کیسه ذکر کړې ده سنور خصوصیتونه اهمیت سره ذکر کړي. یو دا چې ذوالقرنین په لقب باندې یهودو کې مشهور او چونکه تپوس مشرکین مکہ د یهودو په ایمان او په اشاره کړو دیو جن اللہ تعالیٰ پا آغا نکنیم باندی یاد کچھ کم یہودو تمالی مجھے کنفیوزن نہیں پکے. دویم خصوصیت حکمران ہمو دا مشرق و دا مغرب فاتح ہمو. دویم خصوصیت دا یاجوج ماجوج نے خلق لج نجات ورکو. سلورم خصوصیت مسلمانو او دیر عادل حکمرانو. دویم قول پکے دا دے چی دا سکندر ذوالقرنین دار دا نکنیم دے ایزے ہول دے دا حضرت دانیال زمانہ کیو علیہ السلام یہودیانو بورتا خورسوی، فارسی کی ورتا گورشوی، یونانی کی ورتا سائرسوی، عرب ورتا کے خسرووی. خوچے دانیال زمانہ کیو نو بیاد ابراہیم علیہ السلام نے ہم زمانہ اڑان دیو سکا حضرت دانیال داد ابراہیم علیہ السلام نے اڑان دیو ابراہیم علیہ السلام نے رستو لان دینا حضرت دانیال دے ابراہیم علیہ السلام نے دیر زمانہ بعد او دنگ سکندرو چی دے پختین سر دے فساد نہ بعد یہودیانو لے نجات پر کڑا او اغیی فلسطین کی آباد کرن دے 1500 ندیر قبل مسیح کے 539 کوروش او د بابل فتح کړه نو زمانه الکساندر دی گریټ ته نږدې نږدې وه. کدې مرادی د زمانه الکساندر دی گریټ ته نږدې نږدې وه. خو دې مسلمان نه دې مسلمان نه اوالان کې الله تعالی د کم ذل قرنین ذکر چې کوي داغه د ایمان داغه د عقیدې د توحید پرستای تذکرہ کوي. یاجوج ماجوج د قوقاز تاتار او منګول دي چې په نورو انسانانو به یې الغارونه کول او فساد به پیدا کړ. دا حضرت حسقیل علیه السلام په صحیفه کې پیغمبر دې بنی اسرائیل د دغه قوقازیانو تذکرہ په نامه د یاجوج ماجوج شوی ده. د یاجوج ماجوج دا د عامو انسانانو په شان انسانان او د نوح علیه السلام د زوی حضرت یافس اولاد ده. دا د یافس اولاد ده. خو ضروري نه ده چې د یافس ټول اولاد دې د دیوال سکندر نه آخوا پروت وي. خو چې دا کوم د دیوال سکندر نه آخوا وو دا انسویلایزد خلکو درنده غوندې وو. دغه زمانه کې درندگان او د دوی پاپولیشن په دغه زمانه کې د قریبي علاقو د انسانانو نه زیات وو. نفوس ډېر. ابن خلدون لیکلی دي مشهور مورخ دی اتنټک مورخ دی ابن خلدون زمونږ د مسلمانانو په هسټورین کې یوازې زمونږ په نیز نه د مغرب په نیز باندې هم مسلم دی ریکګنایز. ابن خلدون لیکلی دي چې په کومه خطه کې مغرب ته ترک آباد دي نو د هغې مشرق ته یاجوج ماجوج بللی شي نو بیا هغه شی شو کوکاز. ابن خلدون لیکلی دي چې همدغه هلته د غرونو کومه سلسله ده د سد سکندر څه بروکن پارټ اوس هم موجود دي. دیوار سکندر سمات شوي حصے اوس هم موجود دي. ابن کثیر کوئی مفسر ته حافظ ابن کثیر راتن ته قطار کیده. حافظ ابن کثیر بل کتاب د البدایہ البدایہ تاریخ البدایہ و النہایہ ای کی لیکلی چې دیوال د آهن جوړو قرآن دغه دروازه هم پکې وي خو مضبوط قفل ورته لګېدلې. تاسو قفل وایي کول قفل عربي کې دی استاد قفل کول دی عربي کې قفل دی. تاسو دغه ګډوډ کړل ها دا خو خبره ده ها دی وایي کوالټي ښه دی. د دې دیوال نه آخوا د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي. ابن کثیر لیکلی د سمرقند هموار میدانونه شروع کیږي. اوس داسې تاریخي دیوالونه دنیا کې متعدد دي. یو دیوال چین دی 200 میله اوږد دی او دا دیوال د آدم علیه الصلوۃ والسلام نه 3,000 کاله بعد د چین بادشاه فغفور جوړ کړ. دویم دیوال بخارا او ترمیز ته نږدې دی. د هغې نامه په مقامی ژبه کې دربند مشهور ده پرچین لینگویج. دغه دیوال د تیمور زمانه کې آباد شو تیمور لنګ. دریم دیوال په داغستان کې دی هغې ته باب الابواب وایي د دروازو لویه دروازه. او دا د کیسپین بیسن په مغربي کناره باندې د کیسپین بیسن په مغربي سایډ دغه ته دربند نوشیروان هم وایي. سلورم دیوال دا د کوکاز علاقه کې دغه ته د دو غرونو میز کې کومه درچ ده ویلي هغې ته دره داریال وایي داریال. او د غرونو سلسلې ته کوهکاف وایي. د دغه دیوال نسبت سکندر ذوالقرنین ته کیږي. علامه مسعودي او علامه حموي د دوه مورخین دي مسلمانان هغې د داغستان والا دیوال نسبت کوي سکندر ته. مسعودی او حموی یعقوب الحموی معجم البلدان لیکلی ډیر مشهور تاریخ دی معجم البلدان یعقوب یعقوت الحموی. خو علامه کاشمیری وایي چې صد سکندر داغستان والا نه دی کوه قاف والا دی. او دغه دیوال ماتېدل په شپږمه صدی هجری کې د تاتار کومه فتنه چې وه دغه دیوال ماتېدلو فتنه تاتار شپږمه. اوس یو حدیث علماء نقل کړی دی چې روزانه د یغه دیوال باندې محنت کوي او چشپه راشي سوري پول ته نږدې کوي خو بیا د شپې هغه دیوال بیا برابر شي. حدیث حافظ ابن کثیر وایي حدیث نه دی معلول دی حدیث دی اتنټک نه دی. او حدیث ابن کثیر په حدیثو کې اتن ټکا تلتی ده هغه چې یو حدیث باندې مار کو لګي بس هغه مار کې لګېدلې وَيَسْأَلُونَكَ سوال کې د تانا غند کرنین د کرنین متعلق قل تور توایو پیغمبر آسات علیکم زبا اولولم تا تمنو د سکندر باب کے ذکرن سلک بیان ټول بیان کو نشم کولے اخلو یہ قصد ہے پیغمبر اسلام تعالیٰ تعالیٰ ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ سوال کے دتانا غنزل کرنین دزل کرنین متعلق قل تور توایا ساتو علیکم زب بیان کم تاستا او بلولم تاستا من حود سکندر باب کے ذکرن سلک بیان انا مکننا لہو منگا قدرت ورکڑے ودتا تمکین کسیرا قدرت دادن تمکین فارسی کی ترجمہ سکو کسیرا قدرت دادن انا مکننا لہو من قوت ورکڑے ودلا فی الارض ازمک کے وآتینا ورکڑے ودتا من کل شئئن سببا ہر ضروری شے د سبب په اعتبار باندې چې کوم د یو حکمران ضرورت وي د اسباب دنیا کې الله سبحانه و تعالی وي موږ د هر شی پروایډ کړو د سره څه کمه نو خو چې د حکمران سے ضرورت او اصل ارت موجود یس علم و ورسره دیانتداری و ورسره بصیرت و ورسره سیاست و ورسره آرمی ورسره و ټکنالوجي ورسره و انجینئر ہیں ورثہ رہو دا زمانے سے ضروریات چھو دا ٹول ورثہ رہو صحیح اللہ تعالیٰ دا خبر ایکچولی اپلائی کئی پا اہل مکہ و بارے چھو دا زنا وردہ من دا دا دمر لوی قدرت و دا قوت مالکو چیز کمی ورثہ رہنو بی آم دا خدای تابدار مندو تا سر اچھے لس روپائے راجی لیکن دا چرگی اگئے در کرا لکھو کو دوئی جا صحیح صحیح لکھا ہنگا پختو کی در پر مسل لے وہی دا اس پا نہیں اس پا ہاں ہر شی ہر میڈم صحیح نا سب دا یو اصل نر یو اصل ہے مادا سو ہے مادیانا نو دا مادیانا پخیٹا کی سبرا قیمتی بچے پروتی سبرا خاموش او چل دور آگئے تو کیوی یا سبحان اللہ ملک میں مخابس دے نا اللہ تعالیٰ ویسے کندر دن قرنین تو گورا سمرا دلے قدرت و قوت مالکو سمرا عاجز بندو دا اللہ تعالیٰ دا خدای قانون نپا مالکو او تازو لس روپے در سر سر آگلی پیغمبر نما نہیں خدای نما نہیں پتہ نہیں سکتا تسلان سخت کاری میں پلائی کہ یہ اہل مکہ ہوتا ہے وَيَسْأَلُوا لَكَ سوال قَيْدَتَانَا غَنْزِلْ قَرْنَيْنْ تَزُلْ قَرْنَيْنْ مُتَالِكْ قُلْ تَوَرْتَهُ وَيَا سَاتُّ عَلَيْكُمْ زبل ولم تاستا من حود دباب کے ذکرن سلک بیان انا مکننا اللہ وی انا مکننا یقینا مو قدرت ورکڑو دتا فی الارض پزما کے و آتینا ہو اور کڑو مو دتا من کل شے ان ہر ضروری شے سببا لسبب پہ اعتبار فاتبا سببا دفالو کل اسباب دفالو کل یعنی بروی کار رہا ہے سیو کل برو ایک اسباب اور سرو برو ایک کار دا اوستل کله سگی سر اسباب بھی کله چن ور جی استعمال سن کا کم صحیح حتا ایضا بلغا تر دے پوری چه دے اور اسید مغرب الشم سے اغا جانب د فنا کے دو دن ورتا زائد دو بے دو دن ورتا ننور ڈبی گی نا ور ڈبی گی نا دے خدل تا پنا کی نبلا خطہ کی اس افغانستان کے را خطر ہے کنا را خطر ہے اور را خطر ہے نو نور ته د بیګی نه سترګو نه پناه کیږي نو مغرب جای غروب یعنی جانب پناه جانب حتا ایزا بلغا تر دې پورې ایزا بلغا چې دې ورسید مغرب شوم سے هغه طرف د پناه کې دو دن ورتا وجدا نو داسې الله تعالی او نبی چې انها تغرب دا نور دوبید فی عین حمئه بالطور الله په یو چشمه کې عین وای چشمه ته حمئه دا خطا چی پدا قبو کی دیر مجھے پرتی تک تورش نوور تلہ ہی وائی تاس و تلو شوائی نوور تلہ ہی وائی تاس و تلو شوائی لئے عمر تو وائی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا یو لوی دل دلو کوئیگ مائی دا تورو لہو دت دا سچ کاری اس کے دل لکش جانور پا دی لوشو کو لوشو دا دی وجہ اللہ تعالیٰ وجدہا ہوئی وجدہ دخیال داوکا دا وجدہا مانا دخیال داوکا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد خيال وكدين ورباندي تغربو چگن دے ڈوبیگی فی عین الفیو چشمکی حمیت دطور الوشو ووجد عندا اوی مند عندها دطور الوشو سرن دے قوم یو قوم التے یو قوم پیدا کر التے سے خلق پیدا کر قل لا اوی منگ او ذل کرنینا اما انتو عذبا اختیار ستا دے اختیار ستا دے تک کام کر رہی تو سی فاتح جرنے لے د فاتح جرنے لے اس دا قوم دے فتح کر دے ستا دیری نگین شو تو پنشمنٹ پر کے او کسو بل اللہ رکھ جارے اما انتو عذبا اختیار ستا دے کسز آور کے دوئی تا و اما انتا تخذ فیم خسنا یا تخپلے ردوئی باپ کے خسنا یو بلسنے کلا رونے کترے کا یعنی سمانا ٹیکس پکے دے سجے پکے دے ٹیکس جزے پکے دے قال اوئے دا اما من ظلم وی ہر کیا کس دے چی اگر شرک کرے دے فصوفا نغذبو نو یقینا من بعذاب ورکو دلا سزاب ورکو مڑوئے سکو ورکو مڑوئے سمی ردو بیا بدے واپس بوتے شیلا رب پروردگار رتا فیعذبہ عذابا نکرا نو اللہ تعالی بو اللہ عذاب ورکے عبرت والا عذاب نکرن مانا چی اغیر خلق عبرت اخلی با سزا بور کئی چھب عبرت نہ کئی وَأَمَّا مَنَا مَنَا اول کی آکت چی مان رال عمل و قصالے فلہو جزاء عن الحسنا ددد پارو بہترین بدلی وَسَنَقُورُ لَهُ أَمُنْغُ وَایُ جَتَبَا کی مِنْ عَمْرِنَا پَحْفَلْ حُکَمْ کے عُسْرًا آسان خبرہ یعنی مجھے کم حکم دد باپ کی جاری کیوں اگر بڑی ایزی نہیں دل پارا اگر بڑی سہولت والے نہیں دل پارا ثم اتبع سببا زیاد اسباب برو یکار را اسے اسے آگا روخ بدل کر یو ٹرن ہو کر سجد ہو کر یو ٹرن ہو کر مشرق کر وارش حتی اذا بلگا تر بیٹ دے ارسے دے مطلع شمس اغد جانب درا خطو جنور تا مشرق بعید تا کم دیتا مشرق بعید تا وجدہا وی منتدان ورفینی دے خیال ہو کر یہ اکت تطلعو چدارا خط علا قوم پیو قوم بانے لم نجحل لہوں منگا نوک ورکر بیتا من دونی آد درین ورنا سترن سمخ کم پردہ نو اللہ چی دنور کل دی گلوب خط دلال در آف کار رکی دو میرے دی ڈسٹنس دی خلقو تنسبتن کم ڈسٹنس دی خلقو تنسبتن کم ہو نو در آخطو وقت کی دا خلق بغارون تنسبتن چی دنور در تمازت نو دارین تپٹ نزان بچ کی سبے کون غارو تا بننا وقت کذالک دغس ما ملاوا وقد احطنا او منگئے ہاتھ کروا بما پاغ اسبابو لدے ہی چی سکندر سرو خبرن دا اطلاع پہ اعتبار من تطول معلوم جلے سکندر قوت سور دے to what extent he can go and he can use that ترکم حدا دے دا اسباب استعمال ہو رشی ترکم حدا دے دا اسباب بلوکار ہو رشی ثم اتبع سببا بیاد فالو کل سبب یعنی اسباب بروکار را اسل حتا اذا بلغا تر دیکھ دے ارسید بین السدین اغمیزد دو غروزا میزد سد اصل کی دیوال تا ہوئی دیوال ہوئی بند تا دیوال تا ہوئی بند اذا سد مانا ہم دا بند سد مانا دا بند تو دیوال ہم بندش گئی او غرو غرو بندش گئی حتا اذا بلغا تر دیکھ دے ارسید بین السدین اغم یزد دولو اغرنتا وجد من دونی ما نبی منت پا قرد دے دوارو اغرنو کے قوما یو قوم لا یکادونا یفتہون قولا چی دے نو قریب دیتا چی پا خبر بانے پوید دا ان سیویلائز دو غیر متمدن خلق ہو سنگو وحشی قسم خلق ہو ان سیویلائز او غیر متمدن خلق ہو پا خبر پوید اللہ سڑی تو لا یکادونا چی دینو قریب یک کہونا چی پوئے سے قولا پس خبر باندے دا کونی خبری چی چاور سر سا خبر کولا سڑی کو آئے پسر تو رینا آرے خلق ہو وحشی قوم چا پا خبر خبر نکو یہ کو پر بس روانا ہو شورو کا صحیح قالو اویدو یا دل کرنینی اویدوی یا ذل کرنین او ذل کرنین انہ یا جوج و ما جوجا یقیناً یا جوج ما جوج انگریزی کو ورطا گاگ مگاگ ہوئی انگریزی کو ورطا گاگ مگاگ ہوئی بدغه یاجوج ماجوج ته گاگ مگاگ کړی دی صحیح. اولډ ټیسټامنٹ کې او نیو ټیسټامنٹ کې گاگ مگاگ دی. اولډ ټیسټامنٹ او نیو ټیسټامنٹ کې گاگ مگاگ. او دا نوح علیہ السلام د بچی د حضرت یعقوب اولاد دی. دا نوح علیہ السلام د بچی د حضرت یعقوب اولاد دی صحیح. نو کاکیشین دا ټول دی یعقوب اولاد دی. کاکیشین ها دا ټول دی یعقوب اولاد دی. سیمیٹک دا د سام اولاد دی. سیمیٹک دا د سام اولاد دی. او افریقن دا د حام اولاد دی. افریقن دا د حام اولاد دی. او مونږ مکسچر دی. مونږ مکسچر یو. قالو یا ذل قرن او دنیا کې بس برنګ ہوئے یا بلیک یا وائٹ دا میسج چې کوم دی دا مکسچر دی. قالو یا ذل قرنین او ایدو ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض دا فساد پرون کی دزما کی فان نجحل لک خرجن آیا مونگ مقرر کتال پارا خرجن سپیسی سمو آوزا سپیسی سمو آوزا چې زمونږ لري مشکي او دیوال ته لوي زمونږ وستي شته نه سره ټیکنالوژي شته نه را سره ورک شته نه را سره فهم فراست شته نو پیسې مون سره شته مونږ به تاسو سم مناسبه پیسې درکو که ته مونږ لداکار وکې. فال نجعل لك خرجا آیا مونگ مقرر کو تارا پارا خرجا سوجرت سبدلا مقاوضا علا فدی قبر ان تجعل بیننا چت جوڑ کے اولگے زمومی دوردوی میں اس کے صدن یو دیوال صدن مانا. قال ذل قرنین وی ما آغا مال مکننی فیه ربی چه قدرت را کرے ما تا پاغی مال کے رب زما یعنی مانا دا چه سمرا مال ما تا اللہ تعالی را کر دے خیرون اغدیر بیتر دے اغدیر دیات تستا سر مال نتا سر بسور را کر سر بسور نو اس کے انسان کوشش جو چه غربا نے گٹی واجی سور گٹی واجی واجی غربا خلا پا گٹ ڈک دے خلق تی چلے یو اخلاس کینا خلق تی چلے ہاں او اگر خلاصی گینا اور تیز بخو پخپلہ حیثیت دا مال پہ اعتبار دا تک اگرہ لگا سا غرو اوز پا دی اگرہ کا تاسو گٹ ہے کیوں نے سورہ ہوتو آجوئے صحیح شو اوز تک شیر چالا کرتے پیسی ورکے نے سورہ ہوتو آجوئے صحیح دکھا شیر چالا ہاں تاثیر پہ نکے ذکر ہے پا غرہ گٹ ہے جو لی فار اگزامپل شیر چالا آسی دیکھ بڑی یہ اندر بڑی مڑ کی دیتے قاضی سے میری طرح پیسے ڈیر ہی قدرت را کرے ما تاغے کی رب زما خیرون اگڑیر بیٹر دے یعنی قدرت ماسر دے مال ماسر دے قدرت ما سره مال ما سره نو چې معلوم وي ټیکنالوژي او فهم فراست هم وي نو بیا څه پکار دي نته. قال ما مکلنی فیه ربی خیر هغه ډیر بهتر حال بتا فاعینونی بقوت زما سره اعانت او امداد کوي بقوت دا افراد قوت په اعتبار باندې ځکه چې دې مهم کې ډیر افراد لګي دې مهم کې دیر افراد لگی دلاس اخو محنت تو ضرورت تے فاعینونی ما تریحانتو کے بقوت افرادی قوت مراد دے کم قوت اجعل بینکم زبع لکو استاسم اس کے و بینو ارزیم اس کے ردمن ردمن مانا یو ہنڈرنس یو مضبوط بند ردم مانا یو دا سے مضبوط بند چیدو دے کراس ورکولوش آتونی زبر الحدید راک وی ماتا زبر الحدید دا ٹکڑے او برکس دا آئرن دا اس پنی دا ٹکڑے او برکس خشتی سشی دا اس پنی خشتی زبر الحدید دا خشتی دا آہن حتی ازا ساوا تر دی لکسن چی حافظ جنی کسیر دکلی دی چی دا دیوال دا کوئی کاف دا سلسلے پا میرس کے دادا اہن جوڑ دے اسے ہم بروکر ٹکلشتا آتونی زبر الخدید دے را کئی ماتا زبر الخدید دے ٹکڑے دوست پنے را کوئی حتی ایزا میں دے پاؤ شا اس دے بدا سے کھول چی دا بلاک سے جوڑ کریو دا آئرن بلاک سے جوڑ کریو ندا سے دے کے پوتن سی آوڑی اکلنو اے پورے اوڑا رو دوست پنے اوڑا رو نو چې دا او دا څه به کول چې د دې په منځ کې کول به کې خو موږ ته سکاره وایي کویله سکاره د دې یو تیه به ورکړو نو بار باندې به د بریک پورو لګو بل تیه به ورکړو نور باندې به د بریک پورو پورو لګو او په هغه کې دننه کاپر به شو عسکرو سره به ساتو کاپر به شو مس هغه به شول یا به پچی سلور والا شو ټانکی د پاره لګیږي سره پاره اوس باندې یو ورته راځي کې نو سبا کې یمره کاپر ټانک اور کې په کاپر به یو ځای کې یا په سلور باندې یو ځای کې سبل میټل بورلا ورکه چې هغه لیکوډ شي یعنی میټ شي او هغه یو بل سره راوړي شي صحیح نو دا دا څه ټول بل وګ او پکې به دا مس اټولې به سلور ته سلور د چاندي په معنا نه الومینیم په نام کوم برامه الومینیم آتونی زبر الخدیر میرا کوئی ماتا دا سکید آہن حتی تردے پورے ازا ساوا بین صدفینے شکل دو ادرو برابر دا دیوال بین صدفینے پمیز باغ دو گرنو کی صدفین دو گرنو بین صدفینے دا دو گرنو پمیز کی او صدف تو ارتا رجیو صدف پکی جنی صدف سیب تا ہوئی سوئی نیو قدر ٹرانسپیرنٹ دا سیدی دا گرن لکر سیب پشان لکه رسیب پشان لکه رسیب پشان او بل یعنی داسې سلوک ونه وي لکه رسیب دا بیګ کې سلوک وي نو دې وجه قرآن ورته هم صدفین دی حتی اذا ساوا بین صدفین او علما دې کې چې هغونه کوی کا فرضي او په دغه انداز وي حتی اذا ساوا بین صدفین تر دې چې د برابر درو دا دیوال بین صدفین دا ورو دو غرو مې سکي قالان وی انفقو انفقو مونږ ورته بنای وایو تاسو ورته سوای هغه د بنای لکه د پښ بنای او ورته بدلی هوا ورته صحیح ما غ بنای ورته لګولې پایپونه لګولې دیوال ته صحیح غټ غټ بنای وي صحیح نو چې څنګه دیوال برابر کو نو اورې کو لګو چې او کو اورې کو لګو وی بنای ورته کړی نو بجوړ خلکو شروع کړو بنای زرګونه خلک لګیا بنای والے هغه دیوال بالکل داسې سرشه لکه اور صحیح لکه چې کول پکې دیس کې پروت ما دیوال بالکل دای څور شو لکه اور او هغه کاپر پکې مل شو نو بس مل شو ټول یو تخت شو ټول شو زبردست ټیکنالوژي وا حتا اذا ساوا بین الصدفين قال اويد انفقوا نفخ معنا بلو بلو فوق صحیح یعنی فوق کې څه په خلو باندې کېدو بنای وای دی بنای ته سوی انګریزي کې انګلیش کې دې لپاره ډېر ښه لفظ دی نو دې یو ډېر ښه لفظ دی اخر ځم کې راځي نو بیلو یس بی ای ال ال او ڈبلیو ما تاسو په پیانو کې تاسو امریکا په خره کې مولا حتى اذا ساوا بين الصدفين قال اويد انفقوا بلو ذا بيلوز بلو ذا بيلوز داوری کا سفلخانہ بیا وصل نقشے پر گر دے اگوی پا ڈکشنرائی کی میں عکس زین ترازی خواہ لفظ میں زین ترازی سفلخانہ عکس زین ترازی اگو لفظ زین ترازی قانا دخوئے دو چپنو بیدا بیلو حتی ازا جغلو تردے پور چوی گردو دا دیوال نارن اور اے دا سکر لیکن اور قال اويد اعطوني افرغ غلي كترا ويرا كي مالا افرغ چوالو پدي باين نور مل دي كترن تامبا كپ سو كپ چې بهر نه نو سپري ولا سو رو کې يعني دن نو مل شو او بهر نه ولا نور چې دا هم واشي چې دا څه چې دا حساب شي فمستاهو اي يظهرو پد دوی طاقت نو ای دھرو چې پور تراو کی جی دی دیوار باندې و مستتا هو ادوی طاقت من لرلو دې دیوال پارا نک بند سوری کول قال او سکندر هاذا رحمت ربی دا رحمت درب زما دې فیضا جا واد ربی کله چې راشي واد درب زما نو سواد درب زما بازی مفسرین وای قیامت ته مونږه و قیامت نه ده واد درب دا فتنه تا تا لیکن دنیا کے جسوم راضی بغیر دا اللہ تعالیٰ دا فیصلے نے حصے نے کی دی صحیح فیضا جا آواز رب چکل راشی وعدہ دا رب ما جغلہو دکا ناغب و گرزی دا دیوال مات دکا انمانا مات ندار فتنے تاتار دور کی دا دیوال مات وكان وعد ربي حقا ادوا بدر الزما يقيني وتركنا بعضهم يومئذ يم وتركنا بعضهم او منغفي خد بعضهم يومئذ يموج في بعض دا حلق في يوم بلکی چپے والے موج چپے والے یعنی دلکون پتے دا کے رہا والے فتنے تاتار کے حلق دشمار دوں مخلوق ہو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دغد یو ورکوٹ قیامت شکلو نسو شیو یو ورکوٹ قیامت کی دنیا بانے رہا ہے نو صلی اللہ تعالیٰ دا آغی پا ذکر اشیو یس کرو بھی شیو چی ورکوٹ فتنہ ذکر کی لوے فتنہ لے فورا پا ذہن کی رہا ہے ورکوٹ آفت ذکر شی نو لوے آفت صحیح تو دیکھو گورا زلزلہ رہا ہے پاکستان کا زلزلہ رہا ہے فورا دا خلق ذہن کی قیامت تصور رہا ہے دو دی وجہ زلزلہ تذکرے سے کولا ہے زلزلہ نو قیامت ہو زلزلہ نو لئن شیع یس کرو بھی شیع ذکر شیع پا شیع آدھی شیع پا شیع آدھی شیع پا شیع آدھی گی ہاں روسیان رہا ہے افغانستان نکل چاہوی بمباری بے کولا او تاسو قسم تذکرہ کوئی او پدی طور غرب آنے بمباری اوکی او قیامت ہی جو کھا اس کے عوض خدای رہا ہوئے انسان ہیں نہیں جوڑ رہے صحیح خوچوں کی اگر بمباری دم را دیر زیادہ ہوا دم را دیر تباہ کن ہوا صحیح چھے در قیامت در تباہ کن کی دو کم تصور ستا پزین کے لئے فوراں اگر دے اپلائی کا آگئی تھا صحیح سن نو دا فتنہ تاتا دا دم را تباہ کن ہوا چھے اللہ تعالیٰ ہوئی چھے اڈوئی آفت خطا سبانے بل را روان لے قیامت آفت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اپوکے بوارش فِي الصُّورِ پاغ سور کی لیوٹ کی لیوٹ کی تاو سوائے پھوٹ کا تولا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ناغا تولا کر مدے داخل نہیں چکی نہیں اسرافیل علیہ السلام بس میوزک لگئی سبا اس آغا زمانہ کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی چھے وَنُفِخَ فِي مُكَبِّرِ الصَّوْت وَاللَّوْتْ سپیکر کے باغا آواز ہوتا سکے باغا دیکھ لاؤٹ سپیکر کے سکے ہاں دسور شپیلے کے لاؤڈ سپیکر کے نو عرب آغا زمانے کے لاؤڈ سپیکر میں پہنے جاندہ نو پدیب لفظ بابا سورو شد دا بے دا پیغمبر سے خبر کی صلی اللہ علیہ وسلم دا سچے دے نانگاوں پدیب نو اللہ تعالیٰ دا غیر کوئی مطابق بس وقت تولک ہوئے چیز بوچی تولک شپیلے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ قلیس اسرافیل علیہ السلام حدیث کی راجی ابن عباس روایت پہ چی اقبا اگا شپیلے کے لگیائی اگا آواز برازی او والیوں میں دمر دیر تیز دے والیوں میں دمر دیر تیز دے چی اگا آواز ہر یو سڑے بدا محسوسے کی نہیں دارا اشپیکر دماغ خود کی لگی دلے ہر یو سڑے بدا محسوسے چکی نہیں دارا اشپیکر زماغ خود پوری لگی دلے بے او دشپک والو طرف کنا دا اگلی ساؤنڈ با برابر ہو رہے زمکی نبو مواز روزی برن مواز روزی رائٹ نوم رازی لیفٹ نوم رازی فرنٹ نوم رازی او شان نوم رازی صحیح او یو خم مثالے دے یو خم مثالے دے دا حرمین لاؤڈ سپیکر سسٹم حرمین لاؤڈ سپیکر سسٹم یو پا کی چھنی نشتا ہر یو سڑے چھ پدا حرم کے کم زیم وراری اگلی کی لاؤڈ سپیکر دا مواز سر دے گیتے لے صحیح دا پلر نوم مواز روزی دا چت نوم مواز روزی دروازے نوم مواز روزی زمکی نوم مواز روزی تستری ہوئے گا شیر صاحب اجی غنی فلخان تب کل سے سارا ما چپنی سارا ما دی موقع بیا نر دی می سارا ما دی عظم فوا سخی على عظم فوا صحیح دی وی چی خور دی آدھے وی اگر بیمارا تا دا غیل وجہ شم دی مائزا با اجی غنی دا اجی باری تا وام دا غیل ٹیک کیر با غیل گئی کوئی با اجی غنی صحیح دا کرن او کن دا حق دیلے کوا ما حضر دا ویڈیو آر نہ دا ویٹنس دیا دا ویڈیو ویٹنس دیا انشاءاللہ نہ آگا وہ منکرہ سرد مجموعان خوشا لنگی گلی منکرہ رہو لیکن منکرہ واسم خلق نزیعت نہیں صحیح ہے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ نہ ابن عباس ہوئی کہ اسرافیل علیہ السلام پر دیلوٹ فکر کے آواز کے آگا آواز کی سنور پینزو جملی دی سب ہوئی چی ایوہ الغزام النخرہ والاجساد البالیا واللحوم المتمزقا والاوصال المتفرقا روشی میں ہے ایوہ العظام النخرا او زڑو اڈکو لیکن چھے خاور کی اڈکی انسو شو زاڑ شو ایوہ العظام النخرا بالیدہ فارسی کی وقت سو ہے بالیدہ ایوہ العظام عربی تو کئی نخرا ایوہ العظام النخرا او زڑو اڈکو اور راستشی بھی چوہتا پختو کی ہوئی بس راستہ رکھ دوائی گا سيد من نخلوي واستشيب سيد الله ولي ريح أيها العظام النخرة أور واستشوا لكم ولد صاب البالية أور واستشوا جسو أور واستشوا بدننا واللحوم المتمزقة أور ريز ريز شو وشو والأوصال المتفرقة أو أوجودا شو جوڑنو بندنو هلمو إلى غرب الرحمن رايا وزاي شيد الرحمن في شيد رازي بس دغا آواز دیکھ آخر زبردست ایٹمی اثر دے کہ پا ذرات لگی بس دا ذرات کو فوراً یوبل ترامن ڈکے او انسان بھی لگی چھے فوراً برا ابراہیم علیہ السلام اللہ زنہ تپو سکتا ہاں چھے پا دیکھو میں عقیدہ دا چھے تمڑی جوندی کے خدا پروسیس سن کرے زدہ پروسیجر مشاہدہ کول گوڑا سکول گوڑا دا پروسیجر مشاہدہ کول گوڑا حضرت عزیر ہوئے زدہ پروسیجر مشاہدہ کول گوڑا نو اللہ دوارو تا مشاہدہ اکرا سورہ البقرہ پیدا آیت نمبر 255 نو دریاں پارا گا بقرہ پر جانا ہو لے 255 یا 295 اوکل نزی اوکل نزی مر را خلا کریتن پشاندہ کس مر را چدے تیرے دو خلا کریتن پیو شار باندے دادر کے عزیر تاسو کو حضرت عزیر نیو ٹیسٹمنٹ کی ورتا ازرا ہوئی ای وی آر اے ازرا صحیح او یہود دے مسایا گنی یہود دے مسایا گنی او کل دے مر علا کریا آگس چی دے تیرے دپیو شار باندیا تیش وہی خاویتن علا غروشیا ادیرا پریوتیو سرد چتن ہوں یعنی دا خار روان شبر دخار قرآن شبر قال اوید انا یحیی حاضر اللہ بعد موتیا اللہ تعالی سنگ جوندے کئی دا پسد دے تباہی دا چھے دا خلق دا سرے درد شوی دا خدای جوندی کئی سنگ جوندی کئی یعنی دا سنگ تپوس دے نو چکنی دا فی دنوا دا پروسیجر پر پوسو پروسیس سنگ دے سوچے دا دا سلے کسنی سر احمد نا تپوسو کی مشاہدہ کو دے اکڑا چیدے دا دا دا دا پل ڈیجیٹل دا شیر آوانی بغا صحیح اوستا کمپیوٹر تے فیڈ کی کمپیوٹر تے دا سلور گھنٹو تفسیر دے پہ ہوتی سلور گھنٹا کستا کمپیوٹر تے فیڈ کی صحیح اوستا پا دے کو یقین دے چینی سارا مد دا کار کئی تا پوستے کے دا تا سنگ کے دا تا سنگ کے پروسیجر تا پوستے نظر تے عزیر پروسیجر تا پوستے فاماتہ اللہ اللہ تعالیٰ دے مڑو سات میتغام سلکالا اللہ تعالیٰ وقت چلو چیزا ایکسپیرینس پتا ہو فاماتہ اللہ تعالیٰ دے مڑو سات سلکالا سم باسا بیائی جون دیکھ قالا اللہ وقت ہوئے کم لبستا سورہ وقت تیر تاکم کیفیت چلے مر گو سورہ ٹائم دیتیر قال اوید لبست یوما وقت تیر کہ یورز او پاس یوم یا سیصد اورزی سکتا کہ مثلا صاحب 10 بجے بدے مرشے ہوں صحیح اچھے راج بندے سے نمازی گر نور ڈوبے دو باندے ہو مازی گر نور ڈوبے نتوی شاید کی نسکی بشپتی رشید اب دے مرز نمازی گر شرے دے نوی یو رہ ارے دام امکان تے سے دام آگا ہو رہ چکہ مرد باندے مرشے ہوئے قال لبست یوما او بعض یوم قال اللہ تعالیٰ وقت ہوئے بل لبست بلکہ تا وقت دیکھرے میں تخام انسل کالا فانظر الى تخامی کا نو دوسرا خوراکو او ورسرا سسخاکو خوراک ورسرا لگا توڑی تا خوراک ورسرا انزران تاسو ہے ورسرا انزر فگی چی ورسرا ایف آئی جی انزر تین او سکاک ورسرا گریپ جوس فریش دا انگورو جوس ور سر صحیح او تاسو دا معلوم ہے چې دا په میوو کې دو داسې میوې دي چې اثر زیات دي چې څه زیات دي تیزاب زیات دي ا چې تیزاب په کومه میوه کې زیات دي خرابې دي ځکه داسې کې دا دو خرابې دي ا دغه جوس سره اکو دې پرزرویشن نه کو اپ دو غټې مې دی رہی دو غټې پس شراب جوړ شي دو غټې پس ها دا غنه شراب جوړ شي نو د سره انذرانو ادا انګورو جوس ورکړه سل کال بعد الله وتعالى ټیسټ وګوره دا بالکل فریش دي دواړه به ما تا ته یو ټیکټ کې سو مزه وکړي یو ټیکټ یې مې ورته سو مزه وقولې چې ذکر شي ستاپ کو نه پاغه ده ستاپ چې ټایم اون ستاپ کوم او بس بیا پاغه ده ځای صحیح چې ذکر چینج نه راولې مې وشه کې دا چینج نه راځي دا خدما قانون ته چې دا چینج نه راځي خو کله زه غواړم چې قانون ستاپ نه پلی کړي صحیح او دې ته مونږ ویلې دي تدبیر سمو ویلې ورته تدبیر دا الله په صفاتو کې درې بنیادی صفاتونه متاثر کړل کړو چې یو ته وایي ابداع بل ته وایي خلق او بل ته وایي تدبیر د ابداع معنی چې الله شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه شی پیدا کوي بغیر د میټیریل نه خدای اسمان د څه نه جوړ هیڅ نه ورته ځمکه څه نه جوړ کړ هیڅ نه وداوت میټیریل دې ته ابداع وایي او دې وجه قران کریم وایي بدیع السماوات والارض الله کریم ابداع کون کے دا اسمانو دا زمکے دے نو دا ابداع تصور عرب کے فوراں پر دے چھے ابداع کوئی پر جی میٹیریل دیں سڑے شیئر ہوتی دا دنر روی اسمان دا دنر روی اسمکا بغیر دا میٹیریل دیں سنگے جو اگر نو فورا اللہ جو ہوا کہ چھے میٹیریل کا تفکار دی تمہاں دا زان پشان مگر دا خدای کیس دیت از ادر وائز ازا قضا امرا شکل خدای دی اوکار فیصلو کی شیئر اگزسٹنس کراچی فا انما یقول له کن فا یکون خدای ته میټیریل ضرورت نی هغه چې کلمه ده کوم ورته مو توجه کې دی دټ از ان د مومنت تایم نه هغه تایم نه دې ته وایي ابداع او دیم چې فطر خلق لکه انسان پیدا کړی څنګه د خاور نه خلق الانسان من صلصال من حمى مسنون میټیریل دې پیدا کړ دې صفت خلق وایي الله وایي اغه کو دام کو او دریم تدبیر دې چې کائنات او نظام دای جوړ کړی دی نتیجه مرتب کیږي په اسبابو باندې دا نظام خدای استبلش کړی دی نتیجه مرتب کیږي په سبانه په اسبابو باندې فرجانا ته به مړیږي چې ډوډۍ وخوري شیرشاه به سره راډیږي چې اوبو اسکی بدن به پټیږي چې کالی واغوندې صحیح مسجد ته برارت دی چې ګاډی ډرایو کی صحیح غوښه به خوري چې غوا په چاقو باندې لاره کی دے دوئی دا خدای تدبیر صفت اما یدبر الامر اللہ تعالیٰ فرمائے دے دنیا ٹول نظام سوک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ تدبیر ہے اللہ تعالیٰ ہر شے دس خاص فائدوں دے پارا پیدا کر رہے لہذا دنیا نظام اروان دے پا آغا انداز بانے دے دوئی تدبیر ایسا ہوئے تدبیر نو سکلا یو آہم دے روا رسل او دا غین اگر نائف او چاپو جوڑ کر چڑھ دے جوڑ کر او شارپ دکھ رہا ایج دے والا شارپ دے نو چے دا غواپ دے مرای راخ نسبت کټای بین کټای بین نو کو سیو چا خدا سی چې ته غوا پرې ده د چکن په مرای راخ کې او هغه نو غوسی نو سیل نو غوسه ور شي وای دا دې څه ګند راو دې اوس ولې ور دی زکه چې کوم حکمت د پاره خدای اوس په پیدا کړي هغه کار پرته در سي چې اوس په حکمت دا دې چې دا کله شار کې مدار کټول دی دا وسکه دا کټول دی زهر د سره پاره دي چې جاندار لري ورکی او وې سي چ جاندار لے ورگی ہاں یعنی فار ایگزامپل تو فصل باندې انسیکٹس را حشرات تشه حشرات را دل مسړې بازار نه سره وڑی انسیکٹسائی زہر دی نو سپری سو کی سپری کی نو حشرات نو سی اس کے ٹائم سے کی سائی را دل اس پہ نکلا حشرات نور بیا چھ مسړې غصوال نا شاپ تلے سی دکاندار تو وئی دار سے خاورے مان را کرے زکه چې د زهرو داغه کوالټی خدای دا پیدا کړی دا چې جاندار وسکه مړی به صحیح خبره اوس کله کله الله تعالی په دغه شیونو کې تصرف کوي دا کوالټی وی پاره شي کې خدای سیس کی دا ولي کدا تا کله کله دا کوالټی وی پاره سیس کی خدای سو کی سیس کی یا ادر وی اراوند کی سیو کی قبل قبل سمته وای یعنی ظاهر په ځای دی چې مړوړو کی نتا یو انسان لور کړ د مړولو لپاره داغه د بدن مرزونو ورسره او د لاغه هفته بعد پس شو فپیر شو صحیح تا خو دې لپاره ورته لیتل انجکشن کړه چې بیړه ورکړ کې یو باندې لیتل بل اثر وکړ چې داغه بدن کې کم امراضو هغه ختم کړ او داغه بدن پر بش هلتی شو دې معنا دا چې هغه زهر به کومې پد لپاره خدای پیدا کړو الله هغه شی سیس کړه انسان لپاره اٹ هپنز دټس کال میریکلز دټس کال وات میریکل او دا تو سره مثلا وړي کا پیرنټسس کې په بریکټ کې چې انسان په تدبیر مکلف دی په معجزات مکلف نه دی انسان په مکلف دی په تدبیر مکلف دی، په معجزاتو مکلف نه دی. معنا دا ده چې د اسبابو دنیا کې دی، به د اسبابو په بنیاد باندې کار کوي. معجزاتو ته به نه ناست. یو معجزې ته که معجزې ته کېناسته هلاک به شي، دلوګې که معجزې ته کېناسته دلوګې به هلاک شي. اوس که ته دا وایې چې ها بعضې حشرات یا چینجي داسې دي چې په کاڼي کې دننه الله تعالی هلته هغه فیټ کوي، کاڼي کې دننه او الله هلته هم هغه فیټ کوي. نو که شیر شاه خپل کور کې څادر واغوستو چې دغه خدای چې چینجې په کاڼي کې او تیږه کې دننه فیټ کوي، ما به هم دې کور کې بېکاره فیټ کوي. صحیح نو شیر شاه به ځان ته پکې هلاک شي، ځکه دی مکلف په معجزه نه دی. دی مکلف په څه دی؟ په تدبیر. دی مکلف په څه دی؟ په تدبیر او په پلیننګ، چې د اسبابو دنیا کې پلیننګ به کوي. صاحب الله خان ځای ګران اوس دا معجزې دا یو یو ولي دا نارمل پروسیجر نه دی. معجزات معجزات سم ٹائم اٹ ہیپن سیلڈملی اٹ ہیپن. کله کله معجزه ظاهری دي، سکه کله کله معجزه ظاهری دي. او زمونږ یارونو عزیزان مونږ او تانا مونږ ګرو تختیدو صحیح نه ده. زمونږ یارونو عزیزان چې په افغانستان کې سوویتیانو سره شورویانو سره جنگېدل، نو کله و معجزات هم یعنی کله میریکل بوم هلته ظاهرېدل که نه به ظاهرېدل؟ دا د مجاهدین نه اورېدلی که نه؟ ها ډېر میریکل به ظاهر خو هغوی د میریکل په انتظار ناست نه. هغوی خو خپل پلیننګ کو چې نن شپه به څه کوو. صحیح نه، هغوی خپل پلیننګ کو الله تعالی به کله معجزات ظاهر. صحیح شو نو اوس کله الله تعالی دا تصرف کی په هغه شی کې هغه شی کې اقوالی ټیمی چې نتیجه به مرتب شي، خو الله تعالی اسقاط کی، الله یې سیز کی یا ادر وے ارم کی. نو سلور حالات مار دی وجود کی راشی پدغه انداز سو حالت راشی سلور. یو تو وی بست بے سین او قا بست د بست لغوی معنی د فراخی وسعت. او د ټیکنیکل معنی دا ده چې د اسبابو دنیا کې دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه مرتب کیدونکې نه لکه څومره چې په الله مرتب کړه. په دغه شی باندې دومره پازیټیو نتیجه ممکنه نه لکه څومره چې په الله دې ته وایي بس دې زه وایي لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس اوقات به پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره یوه ډوډۍ سوره وه یوه ډوډۍ به وه د سلو کسانو لپاره به کافي شوه. پیغمبر علیه السلام باغې باندې صدر واچو او ټوکړې به کړه ویدې نه ټوکړې راغلې. صحیح نو سیو ډوډۍ به یو کس لپاره هم کافي کیږي نه. صحیح سلو کسانو به وړه د حدیبیه په موقع اوبه ټولو سره خلاصې شوې. صحابه عرض وکړي چې دا اودس اوبه هم نشته، دا خو سابي هم تږي دي، موږ هم تږي یو، چاته د غسل هم ضرورت دی، د اودس هم ضرورت دی، د سکلو هم ضرورت دی، اوبه نشته. حضور علیه السلام وویل چا سره لږې اوبه شته؟ یو صحابي وی چې ما سره یو لوټه کې لږې اوبه شته، یو لوټه کې لږې اوبه شته. پیغمبر علیه السلام هغه راوړه نه هغې راوړه. حضور علیه السلام داسې خپل لاس مبارک هم کېښوده. صحیح او دا غلو ټینا پینځو طرف ته ولې روان شوې؟ څه روان شو؟ د صفا او بو ولې روان شي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي څومره مشکونه لوښي چې سره دي شاباش هغه زر تر ډک کوي خپل ساروي اوبه کوي. څوک په سلګونو قور سره ساروي وو د ساروي اوبه کوي او د سونه کوي. څوک غسل کوي؟ غسل کوي. څوک کپڑے وینځي؟ کپڑے وینځي. صحیح اوس یو لوټه اوبه د سوار د سو صحابه او د هغې د سپردو لپاره برابرېدل. ها کوم خدای چې کوم تدبیر دنیا پیدا کړی دا دی کې هر پوره کېدی شي نشي. الله تعالی هغه تدبیر هغه سیز کړ او شی ادر به ارام کړ. خبر دین کې راغله صحیح نو دې ته وایي حالت د بس. یا لکه غزوه بدر کې صحابه درې سوه کسانو صرف دعا سنو ورسره سوره سنو ورسره دعا سنو ورسره او اویاو خان ورسره او مقابله کې یو زر آرمی چیر یو سړي سره یار یو سړی سره ایکسټرا سوال دی په موجود وا چې کدا یو سړی شي په دابل باندې دا یو استړ شي په دابل اسبل راي یو استړ شي په دابل او باندې کدا یو ټول نقصان شي دابل برابر نه. الله تعالی د بس اظهار وکړو نو دا درې سو صحابه دا په یو زر با وسایل خلق باندې غالب راځي. کني تدبیر دنیا کې امکان هو دې ته حالت د بس وي او حالت د قبض دي ته وي لکه په دا غزوه بدر کې کافرانو باندې راوستو تدبیر دنیا کې خو د زرو کسانو آرمی په درې سو باندې غالب راتل تدبیر وي هم دیتا چې دا به یقینا غالب راځي او الله قبض وکړه. صحیح هغه ته قبض یعنی د مسلمانانو طرف ته بس تو کو او د کافرانو طرف ته قبض. نو دا دوه حالت دي، یو بس او بل قبض. او دریم ته وای احالا صحیح وتا احالا چې الله تصرف کی په دغه شی کې دا شی اټسلف کما نتیجې لپاره او پرپز لپاره چې خدای پیدا کړل هغه پرپز پوره کوي خو په یو خاص کیس کې الله تعالی اسکار کوي لکه د ابراهیم لاس کې چاړو لکه چا لاس کې چاړو د ابراهیم علیه السلام لاس کې چاړو د اسماعیل مرای باندې راغلا اوس هغه چاړو دومره تیز و چې په ګډه دی کې راغی نو پورې وتی و خو د اسماعیل مرای هغه نه وسوتا اوم هغه چاړو دا چې رحم وتعالى مې راغل نو زه وکړم بس یو کټه دې کښې صحیح شو او دا ته کښې دې وسته چې اوس موږ ټوله دنیا کې لکې موږ کښې بسم الله الله اکبر دې د رسا په ورځ لوی اختر په ورځ باندې ځکه هم د هغه چاړې برکت دی موږ وو بسم الله الله اکبر دې ته وایي احاله صحیح ورته ورشه احاله مانا ورشه او څلورم ته وایي الهام اوس یو منټ بعد څه کېږي یا پنځه منټه بعد څه کېږي یا سبا څه کېږي تاسو پته شته هېچا ته پته نشته خو کله الله تعالی یو سړی انسپایر شي هغه ته ټایم نه مخکې شی انسپایر کېږي چې دا کار کېږي صحیح نو هغه کله چا سره تذکره هم کېږي هغه کله چا سره تذکره هم کېږي یار زما په خیال سبا نه دا کار کېږي د اسبابو دنیا کې هېڅ معلومات نه ورکړه الله یې انسپایر شي څوک اوس د اسبابو دنیا خو دا ده چې د مستقبل علم هېچا سره نشته خو فار اسپیسیفک کیس الله تعالی څوک انسپایر کړي چې دا کار داسې کېږي دا کار داسې کېږي دا لارا خو حج کې را سره سب کال دا کمر باندې چې دا حاجان صاحبان شهیدان شو د غزای زو محمود محمود پاین دا هم را سره یہ ما دے محمود تو ہوئے بس زمان ذہن کے اللہ تعالیٰ انسپائر کر ما دے تو ما پس رازہ ہو پدی طرف رلتا وہ بولی دا برکتن تو مہدی دا خلق مری گی مہدی دا خلق مری گی اور اپنے فائم میں نے اٹھا پن دیا صحیح اس دے بے مانا تپوس کے لیے دا سر مائم بولا دا بس خدا انسپائر کسی بس دا دیو خواہ گر زمان نالتا حلاکت ہے نو دے دا انسپیریشن سم ٹائم اٹھا پن سم ٹائم اٹھا پن صحیح نو دے تو وہ الہام صحیح ورطا الہام دار چاہتا کیا دیشی چاہتا دیر کی چاہتا لگ کی خبر دیں کرا نو صلی اللہ تعالیٰ دے دائے فدی کیس کے احالہ کر رہا سیکر رہا احالہ چھنا فج او انذران خراب شو او ند انگرو جوس خراب شو فانظر الى طعامك وشرابك لم يتصلى خراب شوی ندی بدبودار شوی ندی وانظر الى حمارك او ته دې فرض لري ګورل سره حرمو هغه عمر شه هو نو دې کوئی مړ کو ساتو سلکان آباد سلکان حرم مړ پاتو سلکان زه هغه دې کم پوسیو څه شه دې کم پوسیو الله تعالی ورته دې فرض اډو کې تر ګورا چې دې کې څنګه جنبش پیدا کیږي او څنګه عمر تر راي وځي کیږي وان ذر الى حمار کاوې ګور دې تر خپل ته دې ول نجعل کایت للناس دا دے دا پارا چوگر دو منتا نشان خلق دا پارا وانظر الالعظام وی گورا دیا ڈکو دا خیتا چی فنن شدو چی سرنگ منتیل حرکت ورکو او سنگ جوندکو سم نسوها لخما بیا غستو دیتا وخا و پوست فلما تبین لہو چی کلدتا ظاہر شد مشاہدے پہ اعتبار مشاہدے ہوگا observation ہوگا قال اوید عالم ہاں زما عقیده مخکې نه همدا وه دا خو یو مشاهده ده دا مې سره عقیده مې مخکې نه همدا وه چې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی هر شی باندې قدرت لرونکی دی وای قال ابراهیم او یاد کا جو ابراهیم ربی او رب زما ارنی تما ته وخیا کیف تحیی الموتا کیفیت د ژوند دی کولو د مړو د خدای په قدرت باندې د ابراهیم علیه السلام شوبه نه وه نبی کیفیت را تو خایا the way you are giving them a new life اگر طریقہ چھ پاگے بانے تو مڑو تا نبی جوان لرکے کیف تحیل موتا کیفیت را تو خایا قال اللہ تعالی ورطوئے اس دے پیغمبر عزت اللہ دمر محفوظ ساتھی ہے چھ سوک دادے ابراہیم خبر اٹریس میں کی چھ دا اگر مکیدہ کر بروا دے بے مجھے سرما کی جا دا ہم سے کمزور بیکار ہوا نیقیدہ ہوا تو خدا یقین نو چگی نے خدای مڑی بلندی کئی اللہ تعالیٰ دا پیغمبر متعلق دا تصور دا چا پیدا کول نگواری لہذا فوراں سے تپو سکتا چلی خبر پر اکر رہ سکتا قالا ولم تو من اللہ تعالیٰ ولتوئے آیا تپ دیا پی دینا ساتھے چیز مڑی بلندی کون قالا بلا ابراہیم تو بار پر اللہ یا یقیناً سما آپ کی طرف بڑی ہوئی ہے ابھی رکھ میں سفر نشتا ولا کرلیت مئن قلبے خدا دیر پارا کہ مشاہدے سر زما زر مطمئن شی مشاہدے سر زما زر مطمئن شی قال او اللہ تعالی فخذ اربا تم من الطیر و انیس سلور مارکان فصرهن الیکا فصرهن الیکا دا عادت کا دان سر صرهن الیکا دا دان سر عادت کا چھتا ورطا آواز کے چھتا پا آواز رہ سی صحیح اس دیل اہمیس کے مون ورطا ادماج باری دو لیٹریچر پر جبا کی ادماج باری ادماج مانا چھتا تا ہیڈن عبارت تے تلسل شہر ہیڈن عبارت تے سم ازبح ہننا وخلط ہننا بیادی علال کا او دا غشی او اڈکی یو برسل جمع کا یو برسل گڑ ورکا سم فصرهن الیکا بیا دی زبکا یو بل سر خلقا سم مجحل بیا کے دوا علا کل جبل پہر غربانے استادا شارن چاپے رکھیں بھولنا چی دی پہر غربانے کے دوا من ہن لا دے ٹولو مرغانو دو خوشنا جس ان سے سا سم مدھو ہن لا بیا دی تا آوازو کا اے زیو یو بل چی عادی تو ارتا بسن گدوی تا آواز کو دی بتا بسن رات تر بیا دیتا آوازو کا یا تین کسایا دوی برا دیتا تپ منڈا منڈا نبی ابراہیم علیہ السلام دقا اکڑا سلور والا مرغان زب حق را صحیح دے ٹوٹے ٹوٹے کر یو بل سرے سر خلط مل کر دے پر غروب آنے داغی اسی کے خودے سرون سرور والا ازام کر ہونے بل سرون ادا سیونے بل زان سر صحیح او بیائے یو تا آوازو کا مثلا گیت دا چکن دا چرکے آوازو کا صحیح اس دا چرک آگا رہتے آگا پا ہوا کے رو چکے گئے سلور وڑا گرونا ابراہیم علیہ السلام طرف تے رامن دے والے اقبل متعلق اثر طرف ہو رہے ہیں فورانے بانگ ہوئے صحیح دیا گئے نا پاس کم تر اتا آواز کو اور دا کم تر اتا رات دا سلور وڑا گرونا رات رو چکے چھو اور رامن دے والا صحیح پر سر تر اتا شو شروع کے سمتا ابراہیم علیہ السلام ہوئے سمت ہو ہننا وے بیاد یا اوبلایا تین کسایا والم اتپوش ان اللہ چلا پادا غزیز غلبے والا دے ناکار ار وقت کولشی لوئی غلبے والا دے دمڑی جندی کول ار وقت کولشی حکیم ان کو حکمت دے کے دے چی ار وقت جندی کول میں کری ار وقت جندی کول دیر پارے یہ پوائنٹ ٹائم دے پاہوڑا بٹول خلق جندی گئی یہ پوائنٹ ٹائم حکمت دے چلے دیر پارے یہ پوائنٹ ٹائم دے ادروائز ہو گیا خلق کار نہ کو خلق وے را دین با دا کے لن کا سو کہ عمری جوان جلی کی نن دا دا نمبر دے نو بعد خلق کو کار نہ تھوڑا بدین را دے تو لاڑے صحیح اللہ تعالی دے کہ حکمت تے جیو ہے پوائنٹ اف ٹائم دے پا ہو بٹو خلق را جوان دی کو نو واپس پر سبق تا وان فی قف الصور اب لو بوال ش فی الصور پاغت لکش پیلے کے فجمانا امن بجم قدوی جمعن را جمع کول سرا و قربنا جہنم امن برا اولان لکو را پیش بکو جانم پدا و رضمان کافرے ہوتا کافران ہوتا غربن مکمل تو پیش کہو سرا مکمل تو اللذی کم کافران الذين كسان كانت عيونهم جو اس کر کے رضی کے گتائیں پردو کے ان ذکری زما یاد نہ پس پر ویلا سے پردے پرتے ہوئے کہ خدا یہ رکھو زین کی نلا وَقَانُوا لَا يَسْتَتَيْهُمَّ سَوَبَا عَدْوِي طَاقَتْ نَلَرَوْا دَعَوْرِ دو دَمِعْ سِ دَالَا پیغمبر خبر ہے نہ ہو رہے گا نیک پل اس طرح کو کار کو نی دبل چاہ خبر تواشتی خودا یعنی پس طرح کو لاندو اپکو گنو کانو افحسب الذين كفروا آیا خیال میں آگا سانچ کافران شویدی ان یتخذو من عبادی او من دونی اولیاء چی دئی بچول کی بندگان زمان مقابلہ کے زان لپارا پروٹیکٹر تو دوی دا خام خیالی دا چی گلی دا دی دچا شکلو نا جوڑ کری دی زکر دا بودان دوی زان لحس کی دا دا ہر بود زان لحس ہسٹری بھی تو آئیڈل سان نہ ہسٹری بھی دا دا سنا چکلی بس یو گھٹے کوکلے دا سجدے ورد شورو کرے دا نو دے ڈو اٹریبیوٹ دی سیم موٹی تو سم ون پائس سے پر تاریخ کے سوک نیک سڑے کے شوے دے یا دوئے سڑے دوئے دوئے نظر کے کے شوے دا آگا شکلے جو کرے دے شکلے جی دا آگا شکلے جو کرے دے نو ورد سجدے کئی چیدے باندے دا اغرو خوشاری گی دی باندې دا پایس بندا او چې دا وګ خوشاله شي هی دې مت کوس په الله سبحانه و تعالی لکه کین سپرسید ضرور چې هغه سره خدای ته دومره کلوز دی چې الله ته زمونږ د عذابولو فیصله وکړي هم دا کلوز بندا دا فیصله په مالو نشي او موږ جنت ته ودرې شي د دې وجه خدای بندگی نه دی بوتانه سیدنا الله تعالی فرمایي چې ها دا کافرانو دا خیال دی چې دا زما بندگان به زما مقابله کې ځان لپاره پروټیکټر جوړ کړي ای خیال استو محال استو جنون اپا حتی بل لذینا آیا خیال کیا کسان چه کفر کرے دے چه دی با اونی سی یا جوڑ بچی بندگان زمان من دونی زمان مقابل کے اولیاء پروٹیکٹر زمان بچ کے ان کی پروٹیکٹر مانا بچ کے ان کی اللہ و ادا سے کیے دے نشی چه کافر یہ دو نتیجہ دارا چِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَا يَقِينَ الْمُنْ تَيَارْ كَرَيْ جَهَنَّمْ لِلْكَافِرِينَا دَ كَافِرَانَ دَ پَارَا نُزُلًا فِي الْمَسْتِعَا در دوی ہسپیٹل کی دیا اللہ تعالیٰ دیلی پرماتی ارکڑ تیاری گرنے دب مل مستیا سشی خدای مولی در مل مستیا نے بچ ساتی بیگا اب اللہ در کی عمر بھی تمہیں آوازو کو صحیح نا وقت پولی در سو ٹائم زیادہ لگے دا ہاں دا دی جہنم تذکرہ نمائی جہنم کی یو منٹ تیارول یا یو سیکنڈ تیارول دام زمون دا بس خبر ندا نماغت میں اطلانیا سنگا تیار ہوتا تے انشاءاللہ مائی سے جوڑی ہوتے ہوئے یہ خبر والی کو نہیں ہوتا سنب ہو سکتا انا آتدنا یقیناً مو تیار کر لالا یاد جی کا انا قدنا جهنما للكافرين كافرون طارا نزل الملمسيا قل تورتوا هل ننبئكم ايا خبر دركم تاسلا بالاخرين اعمالا اغبك لوزر او ډېر تاواني خلق د اعمالو په اعتبار سار تر ما خامل ایاجي اکشنز اکشنز اند اکشنز سي پرودي د اکشنز ټول لاست ٹول لا فروٹ لسٹی حالانکہ ظاہر ڈیر سڑے ٹول فروٹ لسٹی پیغمبر تا اللہ ویدئی تو آیا چی دا سے خلق در توخیم چی اغیر 24 آورز پر ایکشن کی خودے آر جی بگ لوزر دا ٹول نا زیاد خسارے والا خلق دے دا سوک دی اللہ دینا دا آ خلق دے زل سایوں چی دا دوی ٹول ایفرٹس رک شوی دی او زائی شوی دی پی الحیات دنیا دا دنیا جوان جوڑو لکی دے نیور تاٹ اباؤٹ آخرہ دیکھنا داخلہ سوچ خوچ سمر ٹیلنٹ دے سمر قابلیت دے سمر اہلیت دے سمر استعداد دے دیٹ اس پر ڈالر ڈالر اینڈ ڈالر صحیح الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا صحیح ندانا جی ڈالر خوشے نہ دے دیر خوشے نہ دے صحیح خدا دے انسان مقصد نہ دے ڈالر دے ضرورت دے مقصد اسے آخرت مقصد اسے آخرت بابا وی چد دل برو صدقی لرے غوارم وید دل برو صدقی لرے غوارم حسی نچی پو دنیا پسی زہیریم آوی دنیا بار زمان سے کار دیستا دنیا پسی سے حس کم سند لرم خوار میں بیان دید پارا چلیم بلال کم شیش کا بابا کم او دا تول مرگری رو غوارم متا تو سوچو شیر شاہ تو گولے بیار ادھر خیر مار کرو کاؤٹ مجھوڑے گا صحیح کنی بیا بدا خوان پتا رہا جی قل حل ننبئوکم طور پا اوایا آیا خبر در تتا سلا بالاخترین پا غدو تاوانیان دا مالو پہ اعتبار اللذین دا کسان لی زل سایوم کیو رک شوی دی ایفرٹس دوی زائی شوی دی ایفرٹس دوی او کوششو نزی فی الحیات دنیا و جوند دنیا کی فقط وهم یخصبونا دوی دا خیال کئی انہم یخصنون سنغا چکنی لگ دیر سکار کئی دیکھ دیر پراپرٹی جوڑا کا قندہار کی بلا ڈیر رو کا پیخور کی سکویٹا کی سپ چمن کی سہ میرے کا کی تو وہ کہ مجھے پہلے خیر کار کرے دے جو ہے ایور تھاٹ اباؤٹ آخرا او ہنو دلی دور است ہنو دلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا دور است دا ہاں چھوڑا کا پورے دنیا کو والا بٹ دیکھ میں ناٹ بی یور آبجیکٹ دا دستا مقصد میں نہیں در استا ضرورت تو دل برو صدا قیل رہے غوارا اسے نا چی پر دنیا پس زہیرین بابا بلزاوی چی خدا خدا دا دنیا چی تو خدا دا اقبا یعنی دا دنیا دا صحیح دا دا اقبا دا پارا تو خد رکا سوکا دا دا عثمان دنیا پکار دا دا عبد الرحمن ابن عوف پکار دا رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو حالت سیزر سره مقابله وا سپر پاور دا زمانه حالت هم داسې خرما ویلانه وی پک شوې سخت ګرمي د جون جولای موسم سفر دولس سوه میله څوره دولس سوه میله چا سره زاد را امنو لارې توشه چا سره نه وه سورلی نه وې چا سره اسلحه نه وه کافي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد کې ممبر باندې ناست او اپیل یې وکړه صحابه ته د دفاعي چندې د څه شي کانټریبیوشن د څه شي د جنګي کانټریبیوشن صحیح صحابه د خپل خپل بساط مطابق سامان راوړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه وویل چې مئه ابلین باقطابها واحلاسها چې سل اوخان سره د ټولو ضروریاتو سل اوخان سره د ټولو ضروریاتو یعنی په سل اوخان کې څو اصلحت لې شي په سل اوخان چې څوره اصلحت لې شي څوره خوراک او څښاک ضرورت دی د څومره یونیفارم ضرورت دی مئه ابلین باحلاسها واقطابها. پیغمبر اسلام ورته دعا وکړه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی تصدقوا للہ عز و جل اللہ در رضا لپاره. حضرت عثمان بیا پاسې دی وی جی میں ابلین بے اخلاص ہا و اقتاب ہا سل خان نور سره بے اخلاص و اقتاب. پیغمبر علیہ السلام بیا ورته دعا وکړه بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی جی ہاں او فرمایے حضرت عثمان بیا پاسې دی وی جی میں ابلین بے اخلاص ہا و اقتاب ہا سل نور خان بلدا سلسل زیاتو سلسل زیات اول اخو ډیر اوږد سفر سلور سوه اوخان سره د ټول سامانه سلور سوه اوخان سره د ټول سامانه بلا نقد پیسې. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لاړو خپل بزنسونو باندې وګرځېدل چینو دغه د بزنسونو څه شی پورا کا چینو د بزنسونو او په ټولو بزنسونو وګرځېدل. یو ځای حاجی باری ذمہ دار دی بل ځای حاجی سیف الله دی بل ځای نثار احمد دی بل ځای فرید جان دی بل ځای شیر شاہ دی بل ځای حاجی غنی دی بل ځای فیصل لالا دی بل ځای دا زمونږ میلمه دی صحیح د بزنس صحیح د دې دا سیف کولاو کا څه شي تجوری خلاص کا دا پیسې راکړه صحیح انت دا سیف خلاص دا پیسې راکړه دا سیف خلاص دا پیسې راکړه. یو پنډ ډیر راړه حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جی نن چې دما بزنسونو کې څومره شی پروت هغه مې ټول راړه. پیغمبر علیه السلام حضرت عثمان ته وویل یو عثمانه تا نن الله نه جنت قیمت باندې واغسته نن الله نه جنت قیمت باندې او میدان جنگ غلہ کم شو خوراک کم شو سیف اللہ خانہ خوراک کم شو ضروریات زندگی کم شو او کہ سفر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه فورا خپل میسنجر لګو قافلې را روانه وه څه شي قافلې را روانه وه یمن نه یمن نه قافله را روانه او کاروان زر او خان چې دنیا ټول سامان په بزنس ټرپ را روانه سورہ 1000 کیمل فلی لوډډ صحیح پیغام ولګو امیر کاروان ته چې دا ایوارډ کو دي تاسو ته میدان جنگ ته راواله صحیح هغه ټول راوسته یې ان لوډ کړل پلان ان لوډ کړ. پیغمبر علیه السلام تعالی وی جی دغه وو حضور علیه السلام سوره خوشاله شو او ته عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کړه دا باغیانو د کور نه چاپېر شو او د دیوال باندې ورته راوچې په یو سمې ختمه ورځ هم تک خبره ورته وکړه وی تاسو په دې نه پوهیږئ چې زه په هغه لسو کسانو کې چې پیغمبر ورته دنیا کې بشارت د جنت ورکړې ای ټول خاموش دي. وی تاسو ته دا پته نشته چې دا د یهودیانو کوی بیر رومه چې مدینه منوره کې ټول نه بهترینې اوبه وي او یهودیانو هغه مسلمانانو باندې پابندي لګولې چې دنه به اوبه نه وړي. هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وویل چې دا به څوک والي وی په 8000 درهمه باندې به هغه زمانه کې 8000 درهمه اکویه ما کتل د صفاب شو صحیح نو دا او حضور صلی الله علیه و سلم به وي چې عثمانه بیرونو بدل کې الله تعالی جنت درک صحیح. او وتا په دې نه خبر چې ما جيش الغسرا د تنگای د زمانه لشکر هغه ټول ویل کې پیف کړ ټول ضرورت مو ته پروواید کړو سره د خوراک او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې من جهاد جيش الغسرا وجبت له الجنه چا چې جيش الغسرا لا تیارې وکړو دغه سړي د پاره جنت واجب شو صحیح. او چې اوزن څوک اراده وکړي چې ستاسو دښمن دی هغه بیا دې خبرو اورېدو تیار هغه بیا وایي کنه خدای رفعه نوم راغلی نه اوسېمړو صحیح. هلته تیلي وه فراره ویلي که ستاسو اجازه وي چې زه لږ د آرمي یو ګروپ را مارچ کړم دې طرف ته چې دا خلک کرش کړو ځکه د دوی ارادې دا ستاسو د قتلولو دي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته ویي شریعت کې د چا په غلطه اراده باندې قتل کول خو جایز نه دي. ان دې زمړ کړه فنیم دا اراده ده نو په اراده به تدلیل سزا ورکړي. او ورته ما ته پیغمبر علیه السلام وی چې عثمان ته به مظلوم شهیدیږي، ته به څه مظلوم به شهیدیږي، خو به ستا په دور کې چې د مسلمان کومه توره مسلمان پسې راوځي دا به تر قیامته واپس بیا تیږي تر نه وځي، بیا به دار مسلمانانو باهمي مقاتلې دا به تر کله پورې روان وي؟ قیامت پورې به روان وي، ځکه دا ړومبنی توره وه د مسلمان کې مسلمان پسې راوځي وه. صحیح نه ده؟ عثمان وویل علي ته، وی څوک مو زه توره راوباسم چې دا قیامت پورې څوره مسلمانان بیا مړېږي په تورو باندې او سزا به ماته ملاوي شي، ځکه چې بنیاد به یې مایخي. او بیا یې خپلې بیبي ته وویل، وایي ته داسې وکړه چې ما یو پرتوګ اغوستی وو، همېشه به به لنګ وهه، تا څه وایې؟ بته لنګ وایي چادر چې چاپېره کړي عرب خو به دغه کړ، وایي ما یو پرتوګ راوړی وو قیمتن مې اغوستی وو د مدینې بازار کې. هغې ورته وویل او نو هغې ور راواغسته، نو هغې واچوه لنګ یې لرې کړ. ورته وایي تا خو چېرې دا کار نه دی کړی. وایي اسې حضرت عثمان خو ډېر حیادار سړی وو. صحیح د بلوغ نه بعد هغه وایي ما غیر ضروري طور کله خپل پرایویټ پارټس آف باډي ته نه دي کتلي، بغیر د ضرورته ما چک نه دي کتلي. ورته دومره حیادار سړی وو. بلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ عائشې کور کې ناست رضی الله تعالی عنها، پر دې نه پناه درته عائشه هم ناست خپل کار یې کړ. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ راغے، حضور اتنا داسې بے تکلف ہے کہ داسې تکیا والے دا خپل مبارک یې ښکارا او دا نس کونه مبارک یې داسې برتل دا مټ ښکارا او دا سې نس. حضرت ابوبکر راغے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت عمر راغے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لیکن حضرت بلال راغے، یہ جب عثمان بہا وہ لا دے جن را کلو وای اجازت تو ورته پیغمبر اسلام سر پاسه پلا خو مبارک پټکلا کپڑے برابر. حضرت عائشہ دا نظارہ کرتا چکله محفل برخاست، حضرت عائشہ تپوس کوي جی ما بابا راغه تاسو پر کیفیت باندې ناسو، حضرت عمر راغه پر کیفیت باندې، او عثمان راته چې تاسو در کپڑے برابر کړی پلا الګي نه نه پړنه را عورت کو نه دي. صحیح نو دا هم پټ کړ، دا هم پټ کړ، دا سم سلام. نو ورته عائشہ او لا استحي عن رجل يستحي عنه ملائكه الرحمن، دا سړی نه زه حیا نه کوم چې اسمان کې خدای فرشتي هم دا غره حیا کوي. یا دمر حیا دار کړی دی داغه دا د شی او ته خلق کړی، هغه دا شی چې له خلق کړی. صحیح نو ردی وایي ما زر ځان پټ کړ چې هغه په دې شی باندې خنه غړي. صحیح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته وایي ورته نایلې ته وایي دا خلق چې ما باندې نن اټیک وکړي نظر نه پانه چې ما ته پټ ډایو ښکار شي، ځکه په اټیک کې خوار تکې دي شي نو ویرا پرتګ دې له ونه کلک شی بدن پورې نه خطر. صحیح ناغه ورته جیتن او د عثمان دا سلیخ ردی دا او بی بی دوارو روشی بنی ولی سبی کور روشی بنی ولی نو پتا قولا تا رتنا علی ورطا ہوئی وی من کور که پیس خوراس کاکو نن خوبو هم نشتا نن سنیش دا او بو هم نشتا سی پی روزا ماتا ار شیخ لاسی رتی عثمان رضی اللہ تعالی ورطا ہوئی وی تا خو بیاد کور روزی تو بیاد کور روزی تا تا بو بو ملاوشی او ورطی وی تا وی نازق اس پی لک سات وران دیو دوم آرام میکو لکه ساتلان دی لکه اودشم نه حضور علیہ السلام او حضرت ابوبکر او حضرت عمر می دری واړو کته یو ځای محفل کې ناشتي او مخه ته یو دسترخوان لګیدل دی خرماوی دته او بدی په سمېوی او فروټ سم پراتري به ماته عثمان نن به روزه مون فرماته. صحیح خپل بیبي ته وې وینن با د روزه ماته نه وړاندې دوی ما شهیدې دوی نور انتظار نه کوي پیغمبر ماته دعوت راکړل نو مستقیم مانځنه با ای په دیوالو وروړل او شهیدې. صحیح شو یا سبحان اللہ نماوی سے فلا خانہ تعالی مال پکار دے حضرت عثمان والا پکار دے گنا اوار آپ کا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا كسان چزائے شویر کوشش ددوئے دا دنیا جوان کے وهم يحسبون دوئے دا خیال کے انہم يحسنون سنغا چگن دے خقی دکار پہ اعتبار اولائک الذين دا کسان لے کفر کرے دا آیات را پروردگار ونکائے ہی او دا ملاقات دا دور فحبتت آمالوں زائر شوی دیا مدن دوئی فلا نقیم لون یوم القیامت وزنا نمونگ نوزر و دوئی دا پارا دا قیامت پا رزبان ہیچ وزن ولا نورکو دوئی آمال لبن سو وزن نورکو دا یوں بیسن ذالک جزاؤهم جهنم دغ بدر دوی جهنم دے بما کفرو پا آغا سبب جدو کفر کرے و اتخذو آیاتی انی اولیو آیاتنا و پیغمبران کما حضور مسخرا ان الذين امنوا يقيننا كسان چی ایمان راوڑے دے مزدغی توی تخویف یا انذار وارننگ دا اس طور پسید بشارت ان الذين امنوا يقيننا كسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو کانت لو دید پارا جنات الفردوس باغد فردوس نزلن ملوسیا باغود د فردوس مل مستیا پیغمبر علیہ السلام وی اذا سألتم الله الجنه الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسطها کله چې خدای نه جنت غواړي نو فردوس ته غواړي دا د جنت مل دی او جنت کې لوړ هي صدا اذا سألتم الله الجنه فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنه واوسطها نو الله دې مونږ ټول جنت الفردوس راکړي خالدین فی یامی سو پات کے دن کی دے کے لا یبون خنا حولا بیبن کو خید دینا حولا اوڑی دل بلخوا قل دور تقو آیا لو کان البحر مدادا کچرشی سمندر مدادا روشنائی مداد مانا روشنائی چی نکل دیتی کی لکلمات رب دکلموت رب زمال پارا لنفد البحرون یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد مسکر دینا چی ختم شی کلمات درب زمان ولو جینا بمثلی مدد آگر کمورا اوڑو مثل دے سمندر نور مدد کہ ورسل دمر سمندر نورم بطور مشنائی کو سورہ لقمان لقمان کے لئے او آیت نمبر ویش ولو انما فی الارض اکچر آغا چی دی پزما کے من شجرتن یعنی ونی ونی دزمکی سمرا بھئی دلیا تو ونی دزمکی ونی تشمار دی ولو انما فی الارض اکچر ویا چزما کے دے من شجرتن یعنی ونی اقلام تو دا طول قلم نشی دا طول ونی قلم نشی والبحر يمد اسمندر اغرا کشکی دی کلمولا یعنی سمندر روشنائی شی زکر روشنائی دی چرس دا کلم را کشکی وچ کلم ہوتا من کشکی سیائی ورطا آئی تو من سیائی ورطا دکا نو آئی سی سی دا دا علم سبب دین من ورطا روشنائی بائی تو ورطا آئی دا دا علم روشنی دا آئی ہاں رنگ خده خدا سیائی لما فخانه دا دا سیائی لفظ مخانه اگرچه تورا دا اگرچه تورا دا خرادی و سر رنان سور سر رنا و سن دور تصوام دور تصوام روشنائی والبحر یمدو اسمندر را کشکی دیلا من بعد سبغت و افقرے اس دنیا کے سو سمندر دی مشہور وہ سو وہ من بعد سبغت و افقرے پس دینا و نورم سمندر نشی و ازرا ما نفدت کلمات اللہ نشی ختم دے کلمے دا اللہ ان اللہ عزیز و حکیم یقینا اللہ تعالی غلبی والا و حکمت والا دے نو آغا آیت دے آیت مزید تشریدہ واپس پر سبق تا قل طور توایا لو کان البحر کچرشی سمندر میں تازا روشنائی دے کلمات و ذرب زما لنفد البحر یقینا ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات و ربی قبل دنیا چی ختم شی کلمات ذرب زما ولو جینا بمثلی مددا اگر کمونگاو دو پمثل دے بانے نور اضافی امداد قل طور توایا انما خبر دارا انا بشرم زینسان مثل کم پشان ستاسو دا انسان زکا مشرکین مکہ اغیب دیبان اعتراض درو چی پیغمبر انسان نشکی دے یا انسان پیغمبر نشکی دے پیغمبر فرشتہ پکار دا پیغمبر سا پکار دے فرشتہ پکار نو بس اغیب پیغمبر پا دے خبر دا یہ تو خسرے زمون دتر زوئے اکاز ہوئے زمون دا نوی بیا دین وقت استاذ اکاز یہ وینا کتا فرشتہ شوئے نو بیا مطلب آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ولا اقول لكم اني ملك زتا صدا خو نشم لري فرشته زوایم زتا د اکاز ویم او ماته جبريل لذي وحي او لنتا ما جبريل لذي وحي او لنتا نو دلتا خبر بیا کن پرم کوي چې قل قور تا وایا انما خبر دادا انا بشر مثلكم چې ز انسان پشان تاسو یو خایلیا خو ماته وحي کول شي او وحي د سکول شي نو پیغام بیا ورک جنما خبر دادا الہوکم خدای استاسو الہ واحد خدای یو دے ومن کان یرجو پس سوچی ای گلے کا رب دا ملاقات پروتگار پلنا محاسبینا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نُجَدِّدُ فِي عَمَلِ صَالِحٍ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا أَنَّ شِرْكَهُ عِبَادَةُ الْفَرْوَدِغَارِ سُوءٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي كُنَّا نَقْرَأُ مِنْهُ وَعَلِّمْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَهُدًى وَنُورًا لِلْعَالَمِينَ